wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 maja, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 579 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło 56 osób. O wielogodzinnych kolejkach na wschodniej granicy informuje Krajowa Administracja Skarbowa. W serwisie zajrzymy też do Opalenicy, gdzie przed finałami Mistrzostw Europy trenuje piłkarska kadra. 579 nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło 56 osób, a 1550 wyzdrowiało. Na oddziałach covidowych w szpitalach przebywa teraz ponad 5100 osób. 707 pacjentów oddycha dzięki respiratorom. Do tej pory w Polsce pierwszą dawkę szczepionki otrzymało prawie 13,5 miliona osób, a 6,5 miliona pełną dawkę preparatu. W Chinach szczepienia przyspieszyły. W wielu miejscowościach ustawiają się kolejki po tym, gdy potwierdzono kolejne przypadki zakażenia. Do tej pory w państwie środka podano 600 milionów dawek preparatów. Ostatnie 100 milionów dawek szczepionki na COVID-19 podano w Chinach w ciągu zaledwie 5 dni. Według lokalnych ekspertów Chiny osiągną odporność populacyjną po zaszczepieniu 80% społeczeństwa. Ma to nastąpić do końca tego roku. Wykrycie w ostatnich dniach kolejnego ogniska lokalnych zakażeń koronawirusem w Chinach, tym razem w Kantonie, spowodowało wzrost zainteresowania szczepieniami. Do początku lipca w Chinach zaszczepionych ma zostać około 40% liczącej 1,4 miliarda populacji. W tym tygodniu tempo szczepień znacznie przyspieszyło. Od 25 maja w państwie środka podawanych jest co najmniej 20 milionów dawek szczepionek dziennie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W serwisie Trójki informacja dla kierowców. Kolejki na wschodnich przejściach granicznych. W Dorohusku na wjazd do Polski czeka po stronie ukraińskiej około 370 samochodów. Szacunkowy czas oczekiwania to 19 godzin. Na wyjazd z naszego kraju czeka 230 pojazdów, a czas oczekiwania na odprawę to 10 godzin. Kolejki są również w Hrebenne. Na wjazd do Polski kierowcy czekają 20 godzin, a 15 na wyjazd. Więcej informacji o tym, co na drogach, znajdziemy w Polskim Radiu Kierowców. Rosja utrudnia żeglugę do ukraińskich portów na Morzu Azowskim. W porównaniu do czasów sprzed okupacji Krymu ruch w portach zmniejszył się o ponad połowę. Straty Ukrainy liczone są w milionach dolarów. Od czasu okupacji Półwyspu Krymskiego Rosjanie wybudowali nielegalny most przez Cieśninę Kerczeńską, co ograniczyło żeglugę największych statków typu Panamax. Wprowadzili też nielegalne kontrole statków dokonywane przez FSB, a to znacznie utrudnia żeglugę i zniechęca przewoźników. 15 milionów był w 2014 roku port w Mariupolu przeładował 15 milionów ton towarów, a w 2020 6 200 000 ton. 6 milionów 200. Wyjaśnia Ihor Barski, dyrektor Mariupolskiego portu. Ograniczenia znacząco wpływają ekonomicznie na nasze przedsiębiorstwa. Przez port w Mariupolu, główny ukraiński port Morza Azowskiego, eksportowane są przede wszystkim wyroby metalurgiczne oraz zboża. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ostatnia szansa na obejrzenie wystawy twórczości Władysława Hasiora w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Ekspozycja jest pierwszym publicznym pokazem prac słynnego zakopiańskiego artysty, które znajdują się w zbiorach krakowskiej Galerii Starmach. Kurator wystawy Julita Deluga przypomina, że Władysław Hasior zasłynął głośnymi i kontrowersyjnymi pracami, które mierzyły się z tematyką religijną i ludową. To jest dialog. Odwoływanie się do swoich korzeni, do rodzimych stron. To jest tak naprawdę bardzo piękne, że on na początku sam się przyznawał, że próbował się z tego tak jakby naigrywać, trochę się właśnie odciąć, okazać w taki trochę prześwietczy sposób te sztandary, natomiast doszedł do wniosku, moim zdaniem, że jest to świetny sposób przekazu informacji, że daje możliwości zastosowania techniki asamblażu, happeningu. To praca, z którą można wyjść w przestrzeń, można wyjść do ludzi. Władysław Hasior jako tworzywo swojej sztuki wykorzystywał śmietnikowe odrzuty i zużyte rekwizyty codzienności, m.in. mydło, potłuczone lusterka, druty czy blachy. Przed finałami Mistrzostw Europy szkoli się w Opalenicy piłkarska kadra Polski. Swoimi wrażeniami z treningów podzielił się z Polskim Radiem środkowo-obrońca Kamil Piątkowski. Trener Paulu jest na pewno bardzo wymagającym trenerem, zwraca uwagę na szczegóły i dzięki temu ja też staję się lepszym zawodnikiem, patrząc właśnie na te małe rzeczy, które każdy myśli, że są mało ważne, ale są myślę, że właśnie najważniejsze. Bardzo duża intensywność, jeśli chodzi o treningi, duża różnica pomiędzy grą w polskiej lidze jednak, a grą w reprezentacji, więc dochodzę tutaj do siebie. Młodych chłopaków jest sporo i to jest myślę też dobre, że chłopaki dostają szansę, ale też szansa nie jest za darmo. Bardzo dobrze prezentują się w klubach, więc ta szansa nadchodzi i to jest fajne, że trener jednak patrzy na nas i widzi w nas potencjał. Mistrzostwa Europy rozpoczną się 11 czerwca i potrwają do 11 lipca. Reprezentacja Polski zagra w grupie E ze Słowacją, Hiszpanią i Szwecją. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passo nem paro, mas sonho só pra mim. Se voltar vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou contar que amor foi feito em um prata. Olha, é como um verão quente o coração. Salta de repente só pra ver a menina que vem. Ela vem, sempre tem esse mano olhar. E vai vir te aquecer, nunca tem que amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem pare, nem dormi, só pensando me dá. Peço, mas você não vem. Deixo então, falo só, digo o seu, mas você vem. Viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passo nem parou, mas sonho só pra mim. Se voltar vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou contar que amor foi feitinho pra dar. Olá, é como o verão quente o coração. Sarte de só pra ver a menina que vem. Ela vem sempre tem esse manoia. E vai vir te aquecer, nunca tem que amar. Hoje se diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando me dar. Peço, mas você não vem. Deixo então, tak, bossa nowa jeszcze wybrzmiewa, ale my tymczasem łączymy się z Jasiem Skowrońskim, który jest kardiologiem interwencyjnym, pracuje w Birmingham, w Alabamie, w Stanach Zjednoczonych, ale teraz jest jeszcze w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor. To miło, że ktoś nazywa mnie Jaś w tym kraju. No, takie zdaje się są zwyczaje, jeżeli chodzi o pana osobę, ale nie o tym mówimy. Mówimy o temacie żył i tętnic. Czy jest związek pomiędzy bardzo przykrą chorobą, jaką jest zakrzepica, i problemy w ogóle z naczyniami, a trybem życia? Jak najbardziej. Właśnie patrzę przez okno i widzę, że w Warszawie jest piękny, prawie słoneczny, nieco chłodny dzień. Jest bardzo duży związek pomiędzy po prostu nieruszaniem się i niechodzeniem, a zakrzepicą żył. Są inne czynniki ryzyka, ale większość pacjentów, których na przykład widzimy z zakrzepicą żył w kończynach dolnych, to są ci, którzy albo w ogóle nie ruszają się z domu i nie chodzą, albo na przykład lecieli przez Atlantyk, albo byli 8 czy 10 godzin w samochodzie bez prawie żadnych przerw. Także nieruszanie się często równa się zakrzepicy. Mhm. No ale te ostatnie miesiące, rok ponad, właściwie nie zachęcały do spacerów, wręcz przeciwnie. Byliśmy zachęcani, żeby zostawać w domu, żeby chronić się przed wirusem, ale chroniąc się przed wirusem narażaliśmy się jednocześnie na inne choroby. I czy teraz stan zdrowia społeczeństwa mógł się na przykład pogorszyć i te przypadki zakrzepic, które występują po niektórych szczepieniach, mogą być z tym związane? Poruszyła Pani dwa tematy, ale chyba tutaj jest jakieś małe takie nieporozumienie. To może zacznę od drugiego. Związek pomiędzy zakrzepicą i zakrzepami, a szczepionką jest absolutnie minimalny. To jest dosłownie jeden przypadek na około milion, ale zostało to bardzo rozdęte i rozdmuchane w prasie i w telewizji. Natomiast jest bardzo silny związek pomiędzy chorobą COVID a zakrzepicą. I tak jak leczyliśmy bardzo wielu pacjentów na naszym oddziale kardiologicznym, którzy mieli COVID, na ogół jedne z najcięższych powikłań to były właśnie powikłania zakrzepowo-zatorowe. I może jest sobota, jest niedziela rano, także niezbyt jestem chętny, żeby mówić o ciężkich przypadkach, jakie widzieliśmy, ale niektóre przypadki COVID-u i zakrzepów w ciele długo pozostaną w mojej pamięci, jako pamięci lekarza. Czyli reasumując, nie należy się obawiać takich powikłań poszczepiennych, a myślę, że każdy, kto idzie na szczepienie, chciałby się jakoś przygotować, żeby zminimalizować ewentualne jakieś komplikacje. To jak to zrobić? Pani redaktor, medycyna tak naprawdę jest dyscypliną statystyczną. Kiedykolwiek widzimy pacjenta, to zawsze myślimy, co będzie, jeżeli nie zrobimy nic, co będzie, jeżeli zalecimy pacjentowi, żeby zrobił A, albo zalecimy pacjentowi, żeby zrobił B. I w obecnej sytuacji najbardziej silną rekomendacją, jaką mogę dać, to żeby się zaszczepić. Ponieważ ryzyko śmierci, łącznie ze śmiercią w związku z powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi z powodu COVID-a, jest najprawdopodobniej kilka tysięcy większe niż ryzyko działań ubocznych szczepionki. Natomiast Pani poruszyła pytanie, jak przygotować się do szczepienia. Z tego taka zupełnie prosta uwaga i rekomendacja, zawsze ruch na świeżym powietrzu przed i po szczepionce na pewno pomoże nam się czuć lepiej. I też wydaje się, że być może jakieś to minimalne ryzyko zakrzepów po szczepionce też może być przez to zredukowane, ale oczywiście nie ma na ten temat jeszcze badań naukowych. Na koniec jeszcze powiedzmy o konferencji, która właśnie zakończyła się. To była konferencja międzynarodowa z centrum w Warszawie. Pewnie odbywała się jak większość takich konferencji hybrydowo czy też przez Zooma. Ale o czym mówiono? Czy są jakieś nowe odkrycia? Czy są jakieś nowe pomysły lekarzy na to, jak pomagać chorym? Tak, jak najbardziej. Na całym świecie zaczyna się leczyć bardziej aktywnie i powiedziałbym agresywnie chorobę zakrzepową. Tak jak 5 czy 7 lat temu pacjenci, którzy przyszli z zakrzepami w żyłach albo w tętnicach, na ogół dostawali po prostu lekarstwo rozrzedzające krew, tak teraz wielu z tych chorych bierzemy na dosyć prosty zabieg, który na ogół nie zajmuje więcej niż 45 do 60 minut i wkłuwamy się małym cewnikiem do żyły i po prostu usuwamy ten skrzep. I w Polsce też coraz więcej ośrodków robi tego rodzaju zabiegi. Także dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami i było strasznie fajnie, bo łączyli się z nami ludzie i z Ameryki, i z Południowej Ameryki, i nawet z Chin, i z wielu innych europejskich krajów i z Emiratów Arabskich. No ale centrum dowodzenia było w Polsce i też polscy lekarze mieli dużo do powiedzenia, dzielili się udanymi doświadczeniami właśnie, jeżeli chodzi o takie terapie. Także chyba też tutaj ukłon w stronę polskiej medycyny, która w pewnych sferach ma osiągnięcia, o których trzeba mówić i z których mogą korzystać również polscy pacjenci. Postęp w naukach i w leczeniu pacjentów, którzy chorują na choroby, jak my to nazywamy, kardiowaskularne w Polsce przez ostatnie 15 lat jest po prostu ogromny. I Polska w tej chwili jest jednym z silniejszych krajów, jeżeli chodzi o badania naukowe właśnie w tej dziedzinie. Także bardzo się cieszę, że mogliśmy to zrobić z Warszawy. Było to doskonale zrobione na absolutnie światowym poziomie. Także wracam dzisiaj z powrotem do Alabamy, bardzo zadowolony i szczęśliwy, że dostaliśmy świetne recenzje. No to jak tak dalej pójdzie, jeżeli chodzi o rozwój medycyny, to niedługo z tej Alabamy będzie pan musiał wrócić do Polski ponownie, czego życzymy, bo to pana ojczyzna. Bardzo dziękuję za to poranne spotkanie. Jaś Skowroński, kardiolog interwencyjny, był moim gościem. Dziękuję bardzo. I tak jak powiedział pan doktor... Dziękuję pani redaktor. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i życzę miłej niedzieli i wszystkim polecam, aby wyszli na dłuższy spacer. No to w tej sytuacji wyjdziemy. Dużo pacjentów, tak, którzy po COVID-zie są po prostu siedzieli w domach i są tacy słabi trochę. W tej sytuacji dziękuję wyjdziemy bardzo. Na pewno. Dziękuję bardzo, zwłaszcza, że można spacerować bez maseczek, więc to już zupełnie inna jakość spaceru. Drodzy Państwo, było o chorobach, no ale chciałam, żebyśmy troszkę skupili się na naszym zdrowiu, bo co nam po innych przyjemnościach życia, jeżeli zdrowia brakuje, prawda? Ale teraz chcę, żebyście posłuchali piosenki polskiej wokalistki Marii Poza. Tak jest jej pseudonim artystyczny, która nagrała bardzo piękną płytę na Kubie, w Hawanie, z muzykami właśnie stamtąd. Słowa napisała również sama. Posłuchajcie ich uważnie, bo myślę, że są dobrym wstępem do kolejnej rozmowy. Wolę sobą być. Taki jest tytuł tej piosenki. Czuję, że niewygodnie mi, gdy próbuję jak inni żyć. Twoje słowa w moich ustach okłamują mnie. Twoja mowa ciała wykrzywia, całe ciało me. Nie potrafię, nie rozumiem. czasu do tracenia. Mam tu tyle rzeczy do zrobienia. Nie mam czasu do stracenia. Przecież swoje rzeczy mam tu do zrobienia. Nie zamierzam niczyją kopią być. Przecież lepiej sobą być. No właśnie, lepiej sobą być, zawsze sobą być jest oczywiście lepiej, ale to jest droga niezwykle trudna. Czasem trzeba się na niej zderzyć z niesprawiedliwościami i o siebie walczyć. I to jest zadanie, ale także los artystki. Teraz łączymy się z panią Ludwiką Ogorzelec, rzeźbiarką. Dzień dobry. Dzień dobry, artysta rzeźbiarz Ludwika Ogorzelec. Dzień dobry, witam z Parku Ujazdowskiego. Tak, tam nieopodal na Zamku Ujazdowskim jest pani wystawa, która zainstalowała się parę miesięcy temu i zdaje się, dobrze się tam czuje, prawda? Dobrze się czuję i będzie jeszcze widoczna do prawie końca czerwca. Tak, spotkałyśmy się latem minionego roku, kiedy instalowała pani te swoje niezwykłe zupełnie rzeźby, bo jak mówimy rzeźba, to wyobrażamy sobie kawał jakiejś bryły wykonanej z marmuru albo z mosiądzu, albo z metalu, która wypełnia przestrzeń. A u pani jest zupełnie inaczej, przepraszam, przestrzeń jakby jest tylko zarysowana takimi bardzo subtelnymi fragmentami czy drewna, czy szkła. I co zwróciło moją uwagę wówczas, to że pani to robiła osobiście. Pani sama te bardzo pracochłonne i też fizycznie wymagające instalacje robiła własnoręcznie. To też nie jest takie częste. Jak długo trwa instalacja pani rzeźby? Ja ciągle nie rozumiem, jak można oddać twórczość własną technikom. Tu tak jakby pianista poprosił asystentów o uderzanie w klawisze. No przecież to nie będzie to samo, to będzie jakiś produkt, więc no jak długo trwa? Ja zawsze powtarzam, to zależy wszystko od wielkości. Zawsze doliczam do tego czas przeszły, czyli moje doświadczenie, które zdobyłam, więc w wypadku na przykład tej rzeźby, którą stworzyłam na dziedzińcu Zamku Królewskiego, to jest, mówię, 40 lat i 10 dni. Bo z doświadczenia tego 40-letniego, bez tego doświadczenia nie stworzyłabym tego. To prawda, pani bardzo świadomie podchodziła do procesu twórczości. No. Jeszcze jako młoda osoba... Tak. Halo, słyszymy się? Tak? Tak, słyszymy się. Jako młoda osoba wymyśliła pani, stworzyła pani swój program artystyczny, gdzie właśnie opisała pani między innymi tą krystalizację przestrzeni. I rzeczywiście ta droga, która się zaczęła na Dolnym Śląsku, tam gdzie się pani urodziła, potem wiodła panią przez Paryż i inne miasta świata. No ale jaki był główna myśl tej filozofii twórczej? O co chodziło? Krystalizacja przestrzeni to jest w ogóle bardzo, bardzo długa historia. Zaczęło się jeszcze cała ta moja droga na uczelni, na czwartym roku studiów, od takiego zadania klauzurowego postawionego przez profesora na temat równowagi. Tak to się zaczęło. Zbudowałam studia, chodziłam na szczudłach i analizowałam później fenomen ciała ludzkiego, który musi, żeby się utrzymać w równowadze, musi dokonywać odpowiednich ruchów, wystawić rękę w jednym kierunku, żeby zrównoważyć inną częścią ciała w innym kierunku, więc tak to się zaczęło. No i później od takiego początku poszło dalej. Jaromir Jedliński napisał, że na moją, że Ludwika Ogorzelec na drogę twórczą wyszła na szczudłach. I to jest jakoś tam prawda, ale cały czas chodzi o zagadnienie grawitacji, równowagi, no i też lekkości i takich takiej estetyki, która jest pomiędzy bytem, niebytem, no lekkoś właśnie, przeźroczystość. Tak, to wszystko są tak bardzo takie ulotne słowa, nic konkretnego, ale naprawdę fenomen pani rzeźb polega na tym, że potrafi pani w nich oddać właśnie przestrzeń, tą lekkość powietrza, światło. W pewnym momencie została pani wysłana z Dolnego Śląska, z takiej grupy, która dość mocno działała w konspiracji, do Paryża. I tam zaczęła pani tworzyć, musząc się odnaleźć w tym innym zupełnie świecie. Które z doświadczeń było trudne dla pani szczególnie? Które z doświadczeń było trudne. No nie wiem, no w ogóle tamten czas to była jedna wielka, Francuzi powiedzieli, aventure, czyli przygoda, czyli takie chodzenie po wzniosłościach. I nie wiem, czy ja myślałam wtedy o trudach. Ja tak nawiązuję do plagiatów, tak, które panią spotkały, bo rozmawiałyśmy kiedyś, że, tak, że rzeczywiście pani była pionierką w pewnych dziedzinach, sama wymyślała rzeczy, ale nie stał za panią jakiś ani wielki kapitał, ani koneksje w świecie sztuki i bardzo łatwo znaleźli się naśladowcy, którzy korzystając z pani pomysłów i wsparcia jakichś sponsorów czy mecenasów, zbijali wielki majątek, a pani niestety patrzyła, to smutne. Dokładnie tak było, jak pani to określiła. Od 2005 roku, od mojej takiej ważnej, bo przez wiele lat byłam samotna, tak z boku, poza nutami, poza modami zwłaszcza, więc nie zwracali na mnie uwagi, znaczy entuzjaści. Bardzo lubili ją, zapraszali do wystawy, ale to było takie niekomercyjne, no bo trudno sprzedać, było moje pracy, tym bardziej jeszcze osoby nieznanej, a ciągle nieznane, wtedy jeszcze młodej, więc siłą rzeczy nieznanej, a znane osoby się robią wtedy, gdy jakieś pieniądze je wesprą w jakiś sposób. Więc z początku byłam samotna taka w tym, co robię, przez wiele lat, ale od 2005 roku, gdy wystawiałam w galerii na Chelsea, w Nowym Jorku, Nancy Margalis, zbiegło się bardzo wielu architektów, bardzo wiele ludzi, no bo wtedy tam prasa, właśnie amerykańska prasa nigdy mnie nie pomijała. Zawsze, gdy się tam pojawiałam, to New York Times przychodził, Art Forum, Art in America. I więc oni zrobili mi jakiś tam rozgłos i też powiedzieli tym nieuczciwym, że warto z niej czerpać. A tacy nieuczciwi to wiedzą, że trzeba przeanalizować artystę, czy aby zapożyczenie im nie zaszkodzi. No, a że nie miałam wsparcia, to było widać, więc łatwo korzystali sobie ze mnie, z moich wynalazków, podpisując własnymi nazwiskami z własnymi nazwiskami, no i robiąc na tym kariery wielkie, no bo wiele jest nazwisk, fortuny. Tak. To jest a bardzo, mnie tak, coraz bardziej spychali w kąt, w taką przestrzeń, abym była niewidoczna, bo wtedy świat by może, a zwłaszcza promotorzy tej sztuki, by się czuli źle, że jednak lansują podróbkę, a nie oryginał. I to jest cały układ, świat sztuki globalnie jest też taką wioską, wszyscy się znają, wspierają tych, którzy różne rzeczy działają w tym świecie. Tak, niekoniecznie talent. To właśnie strasznie smutne słowa i myślę, że artysta taki odarty ze swojej pracy, z tego, co stworzył, musi czuć się potwornie zdradzony, zwłaszcza, że też prasa w Polsce o pani nie pisała z różnych względów. No ale teraz, gdy otrzymała pani nagrodę imienia Lecha Kaczyńskiego, gratuluję serdecznie, to myślę, że teraz to się troszkę bardzo zmieni. No mam taką nadzieję, no ta nagroda mnie tak zaskoczyła, że aż nawet nie wiem, jak emocjonalnie się do niej ustawić, bo nie jestem nienawykła być nagradzana, raczej pomijana, raczej spychana w kącie, zdradzana, więc to jest takie coś niesamowite, jeszcze jestem za bardzo w emocjach, żeby wiedzieć, co się stało. Ale bardzo się z tego cieszę i no mam nadzieję, że nie będę nie będzie kontynuacji oskarżania mnie, że robię sztukę polityczną, że się wspieram politykami czy jakimś, no. Mam nadzieję, że tego nie będzie, że ludzie będą mądrzy w tym. Ktoś, każdy, kto zobaczy pani pracę, dostrzega, że to jest bardzo czyste i wypływające z duszy, a przy tym niezwykle takie twórcze i inne, zupełnie takie inne. Także polecamy wszystkim krytykom i tym, którzy podważają talent, to najpierw polecamy zobaczenie na własne oczy. Takie ważne pismo Szum raczej zupełnie tego tak nie widzi. No pisze na zlecenie jakieś niewiarygodne rzeczy. No ale cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że ludzi prawych, szlachetnych jest więcej. Owszem, oni są cisi. Ale będzie wszystko dobrze. Będzie wszystko dobrze. Proszę koniecznie zobaczyć instalację na dziedzińcu Zamku Królewskiego. Tam rzeźba Ludwiki Ogorzelec, mojego gościa. Bardzo dziękuję pani serdecznie. Pozdrawiam. I w Zamku Ujazdowskim. I w Zamku Ujazdowskim oczywiście także wystawa, gdzie więcej prac bardziej różnorodnych. No to może, skoro taka rozmowa zeszła nam na takie tematy dotyczące życia i postawy życiowej, to może ta piosenka, również autorstwa Marii Pozy, Życie warte przeżycia, będzie dobrym komentarzem? Posłuchajmy. Rozglądam się, słucham i myślę, że szukam takiego miejsca, gdzie wszystkie komórki me poczują się jak w domu. Życie warte przeżycia, każda chwila warta mego życia. Życie warte przeżycia, każda chwila. Szukam takiego zajęcia, które zachwyci mnie i sprawi, że już nigdy nie będę nudzić się. Szukam takiej pracy, która będzie lepsza od wakacji. Życie warte przeżycia, każda chwila warta mego życia. Życie warte przeżycia, każda chwila. Szukam takiego przyjaciela, z kim piątek i niedziela niepowtarzane są. Yeah. życie warte przeżycia. No, każdy chciałby znaleźć ten sens życia jak najszybciej, żeby potem móc wypełniać swoje życie treścią. Łączymy się teraz z panią Jolantą Sosnowską, która jest autorką książki Hetman Chrystusa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie w niedzielne, leniwe przedpołudnie. Tak, to już kończy się maj, a maj związany jest z osobą Ojca Świętego. Pani o nim pisała bardzo dużo. A w miniony piątek właśnie rocznica śmierci Karola Wojtyły. I pomyślałam, że ta niezwykła przyjaźń tych dwóch osób może być ciekawym tematem na dzisiejszą audycję. Czy może pani o tej przyjaźni trochę opowiedzieć? Oczywiście, bardzo to jest, to była bardzo była cenna więź, która ich łączyła. Powiedziałabym, że była to więź ojcowsko-synowska, dlatego że dzieliło ich 19 lat. Tu Karol Wojtyła był synem, a prymas był ojcem i ten ojcowski wątek pojawiał się potem zarówno w życiu jednego, jak i drugiego, w byciu ojcem narodu polskiego, w byciu ojcem potem całego, wszystkich wiernych całego Kościoła katolickiego. Myślę, że takim ważnym wspólnym mianownikiem było to, że obydwaj, zarówno Wyszyński, jak i Wojtyła, stracili matkę i to w tym samym wieku, 9 lat. Zostali półsierotami, byli wychowywani przez ojców i to takich ojców o silnych męskich osobowościach, którzy nauczyli ich, tak ja sobie to wyobrażam, którzy nauczyli ich tej cechy ojcostwa. Oni mieli wyraźny wzór, który potem mogli naśladować. I na przykład prymas Wyszyński odnosił się do swego młodszego kolegi, jakim był Wojtyła, w taki sposób pełen podziwu, uznania do młodszego człowieka od siebie, który mógł być właśnie jego synem, odnosił się z wielkim uznaniem, z wielkim podziwem, z wielkim szacunkiem, respektem. To były takie cechy, których dzisiaj się coraz mniej spotyka. I chciałam podać tak jakby dwa przykłady tego ogromnego szacunku. Jeden to był, który się pojawił podczas homagium. Wielu z nas jeszcze pamięta, jak podszedł kardynał Wyszyński, żeby nowemu papieżowi złożyć hołd. I to wyglądało potem tak, że nie wiadomo, kto komu ten hołd składał. Ten hołd był jakby obopólny, prawda? I później ostatnia rozmowa 25 maja, ich obydwu przed 40 laty, kiedy już słabnący bardzo prymas mówił, bo są świadkowie, Maria Okońska na przykład, mówił do Jana Pawła II, całuję twoje stopy, na co Jan Paweł II odpowiedział, całuję twoje ręce. Więc dzisiaj w ogóle takimi słowami się nie posługujemy, nawet wobec osób jak matka czy ojciec, które kochamy, które darzymy wielkim szacunkiem. I to jeszcze taki jeden bardzo ważny przykład, który świadczył o tym szacunku, o tym respekcie, to kiedy w 1967 roku prymas Wyszyński nie otrzymał od władz PRL-u paszportu na wyjazd na synod biskupi, to Wojtyła, który dostał ten paszport, przyszedł i powiedział, że jeżeli prymas nie otrzymał paszportu i nie pojedzie do Rzymu, to on również nie pojedzie, bo nie da się w ten sposób, nie pozwoli skłócić siebie z prymasem i że bez prymasa delegacja polskiego episkopatu to nie jest delegacja. No, przewidział, przejrzał te plany komunistów i potrafił je ukrócić w odpowiednim momencie. Jeszcze... Tak, ale oni obydwaj się, prawda, starali tak o to, żeby nie dać się skłócić. Tak, ale ta rozmowa, jeszcze wrócę na chwilkę do niej, o której pani mówiła, o tym całowaniu stóp. Ona miała miejsce 3 dni przed śmiercią, prawda? To było 25 tak, maja. Tak. Więc człowiek, który stoi już właściwie u progu życia, już wie, że za chwilę przejdzie na drugą stronę, jeśli wymawia takie słowa, to naprawdę musi być świadomy ich znaczenia i tego, co chce powiedzieć. To myślę, że już widział taką rzeczywistość, chyba metafizyczną bardziej. A ja tylko jeszcze zapytam, cytując kardynała Wyszyńskiego, który powiedział, że na tym straszliwym wirażu dziejowym trzeba mieć mocną głowę, by nie wypaść z Łodzi Piotrowej. On przy tej wielkiej wierze i inteligencji, miał także taki bardzo trzeźwy stosunek do rzeczywistości, taki, można powiedzieć, chłopski rozum w dobrym tego słowa znaczeniu. I myślę, że to też pozwalało mu dobrze funkcjonować w tej trudnej rzeczywistości, prawda? Oczywiście, poza tym on wiedział dokładnie, że człowiek jest tylko człowiekiem i jednych stać na heroizm, a innych na ten heroizm nie stać. I on nikogo nie potępiał. Natomiast miał świadomość, mówiąc, że my dwaj, czyli on i Wojtyła, jesteśmy końmi, jesteśmy jak dwa konie, które ciągną wóz kościoła, to miał świadomość tego, na kogo może liczyć i kto mu w tych jego działaniach dla wzmocnienia kościoła, mimo całego komunistycznego otoczenia i wszystkiego, co robiła SBCA, żeby to wszystko zniszczyć, miał w nim takie wielkie oparcie i przede wszystkim, jak się pomyśli o roku 66, prawda, milenium, obchodów milenium tak. Chrztu Polski, no to oni obydwaj byli we wszystkich miejscach, więc tak. I czasem było tak, że to prymas odprawiał mszę świętą, a kazanie głosił Wojtyła, albo było odwrotnie. Tak. No, mieć taką przyjaźń, takiego partnera, na którego można liczyć w różnych sytuacjach, to też wielka droga, wielki powód do szczęścia i do tego, by osiągnąć zakładany cel. Bardzo dziękuję. Jolanta Sosnowska była moim gościem. Krótko, dziękuję ale bardzo. Nakreśliła sylwetkę i kardynała, i Ojca Świętego. Wydawnictwo ufundowało album, więc jeżeli Państwo będą chcieli taki album Totus Tuus o papieżu otrzymać, proszę zadzwonić. 2 2 7 3. Mam nadzieję, że taki album sprawi Państwu przyjemność. 2 takie albumy dla naszych słuchaczy. No to teraz chwila z muzyką, która właśnie o życiu i o jego pięknie opowiada. Noc dojrzeje, ktoś wygra los, ktoś porzuci nas. Nasz dom, nasz ląd zniknie gdzieś, odpłynie w dal, biała wieś, będziemy snem. Zodą wzdłuż morskim dnem i gwiazdą pokochaj mnie z całych sił, pokochaj mnie na 100 lat, pokochaj mnie jakbyś był tak młody jak był dawniej świat. Już zielenieje sok, oburzy i mroz, stopimy się w podróży. Ty kochaj mnie od nocy do nocy, aż po noc. Nim kłos, nim las, nim noc dojrzeje, masz jeszcze czas, by pokochać mnie. O jak to jest, jak to tak. Ten piękny walc z filmu Noce i Dnie, Halina Kunicka śpiewa dla Państwa. Takie zdanie w tym pięknym tekście, nasz dom zniknie gdzieś. I to nie jest tylko metafora opowiadająca o przemijaniu w życiu. Tak się czasem zdarza, że musimy uciekać z naszego domu i to dzieje się bardzo blisko nas, za naszą wschodnią granicą. Łączymy się teraz z panem Arturem Konradem, który jest prezesem Fundacji Pomocy i Więzi Polskiej Kresy RP, a także organizatorem portalu polonijnego Polska 360. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Mówię o sytuacjach, o których już wiemy, że Polacy muszą uciekać ze swoich domów na Białorusi. Kto dokładnie musi opuszczać tamten kraj i gdzie znajduje pomoc? Oj, pani redaktor, to bardzo, bardzo złożony i trudny problem. Sytuacja też jest nadzwyczajna. Portal uruchomiliśmy od kilku miesięcy, portal polska360.org, który ma właśnie wspierać, pomagać, inspirować Polaków, którzy rozproszeni są na całym świecie. Mieliśmy i mamy cały czas pandemię. Chcielibyśmy promować zaradność, odpowiedzialność, inspirować wymianę doświadczeń, pokazywać pomiędzy różnymi środowiskami, które rozproszone są na po całym świecie. Natomiast w pierwszej kolejności rozpoczęliśmy współpracę ze Związkiem Polaków na Białorusi pod przewodnictwem pani prezesa Angeliki Borys. To były pierwsze nasze webinary, to były pierwsze nasze konferencje, to byli pierwsi nasi uczestnicy wydarzeń, które organizowaliśmy w ramach utworzonego naszego portalu. Niestety cały zarząd Związku Polaków na Białorusi został aresztowany. Bardzo przeżywamy, bo też nie rozumiemy tej całej sytuacji. Zespół redakcyjny portalu Polska 360, zarząd fundacji. My wszyscy razem współpracowaliśmy z naszymi rodakami, z panią Borys od ponad 10 lat. Ta współpraca też była wspaniałym dla nas doświadczeniem, bo wspólnie dbaliśmy o groby naszych przodków, groby naszych bohaterów. Żołnierze Armii Krajowej, którzy niegdyś mieszkali na Kresach Wschodnich, dawnej II Rzeczpospolitej Polskiej. Tam walczyli, tam ginęli, tam są ich rodziny. Ale co teraz? Ale co teraz robimy? Co teraz można robić? I pani redaktor, i oni za tą pracę zostali aresztowani. I przesiadują teraz w więzieniu podmińskim. Natomiast my w ramach zespół redakcyjny, w ramach naszej fundacji koncentrujemy się teraz przede wszystkim na tym, żeby pomóc rodzinom, żeby pomóc bliskim, żeby pomóc, bo ich dzieci też są również prześladowane i uciekają z tego kraju. Są na listach do kolejnych aresztowań, uciekają. A czy to naprawdę tak wygląda, że przychodzi jakaś forma, nie wiem, milicji i aresztuje ludzi będących w domach? Czy to tak właśnie wygląda? Tak, pani, ponieważ Polacy, tak jak i Białorusini, nie zgodzili się z fałszowanymi wyborami, wyszli na ulicę i demonstrowali te niesprawiedliwe wyniki. Nasi rodacy byli zaangażowani oczywiście, bo nie zgadzali się z tymi wynikami i teraz, kiedy te demonstracje ustały, kiedy zostały stłumione, no to wszyscy zostają ci liderzy rozliczani za to, że postanowili sprzeciwić się. No i tak to wygląda, że przyjeżdżają do zakładów pracy, przyjeżdżają do domów, przeprowadzają rewizje, zabierają nośniki, telefony, komputery, zamykają bez postawienia zarzutów, przesłuchują, teraz przesłuchują też wszystkich zaangażowanych Polaków, prowadzenie społecznych szkół, przesłuchują rodziców, uczniów. No jest po prostu ogólna nagonka. No jest taka sytuacja, że nasi rodacy boją się tam mieszkać, boją się tam normalnie funkcjonować, szukają pomocy, szukają wsparcia. Mamy mnóstwo telefonów, mamy mnóstwo maili, jesteśmy w kontakcie, też otoczyliśmy opieką córki, między innymi pani Ireny Biernackiej, która za to zaprowadzenie polskiej szkoły w Lidzie została aresztowana i teraz nasze władze robią wszystko, żeby spróbować ich uwolnić. A to nie jest takie proste. Nie można wjechać czołgiem i odbić z więzienia ludzi, którzy zostali niewinnie skazani i przebywają w okrutnych warunkach. Więc jedyne co my jako obywatele, jako przyjaciele, co możemy zrobić, to udzielić wsparcia i pomóc im tutaj odnaleźć się w tej trudnej rzeczywistości, no bo proszę sobie wyobrazić, ludzie pakują się z dnia na dzień, wsiadają, teraz już samoloty nie funkcjonują, nie latają, ale wcześniej tak było, wsiadają w dresach, uciekają z tego kraju, gdzie na ich jest robiona łapanka, tak jak kiedyś w Powstaniu Warszawskim. Człowiek wychodził na ulicę i nie wiedział, czy wróci do domu. Tak samo i tam ludzie wychodzą do pracy, nie wiedzą, czy do tego domu wrócą. Niesamowita. Albo... Wydawałoby się, że takie obrazki, taki sposób uprawiania polityki i zarządzania państwem odeszły już do przeszłości. Świat tak bardzo się demokratyzuje, a tymczasem tak blisko nas wciąż nie jest dobrze. Panie redaktor, tak, musimy kończyć już. Jesteśmy poruszeni tą całą sytuacją. Ludzie po prostu giną w aresztach, tak jak Witold Aszurak, tak. Za to, że stał z flagą, został skatowany w kolonii karnej i został teraz pochowany. Dlatego też chciałam, żeby pana głos... A ludzie nad grobem płakali. To po prostu jest niesamowite. My sami doświadczamy tak trudnej sytuacji. Dla nas to jest tak trudne do zaakceptowania i tak bolesne i tyle wywołuje emocji, że nie jesteśmy w stanie z tym wszystkim pogodzić się i cóż więcej można zrobić? No, otoczyć modlitwą i wsparciem. I mówić rodziny, tym, którzy mogą pomagać. Muszą uciekać i tutaj są w Polsce już. Panie Arturze, bardzo dziękuję za tę rozmowę i za to świadectwo. No, świat wokół nas nie jest idealny i trzeba mówić o różnych jego aspektach, również o takich, ale uwrażliwiać się na zło, na niesprawiedliwość, na zdradę. Bardzo dziękuję. Pan Artur Konrad był naszym gościem. I ta rozmowa kończy dzisiejszą audycję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Audycję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pozdrawiamy także. Dziękujemy. Audycję zrealizowała Olga Szućko. Wydawcą był Wojtek Dorosz. Ja zostawię jeszcze państwu swój adres mailowy. Może będziecie chcieli napisać anna.popek@polskieradio.pl. Pamiętajcie o tych albumach, które mam nadzieję przydadzą wam się i będą piękną ozdobą i lekturą dla was. Podawałam wcześniej już numer. Życzę pięknej niedzieli. Proszę koniecznie wybrać się na spacer i spędzić ten dzień dobrze, wierząc w to, że życie warte jest przeżycia. Każda jego chwila. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, por hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus brazos se encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. Zapraszamy do reklamy. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, nie do przecenienia po prostu. Tak? A MediaExpert przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Już są mistrzowskie przeceny w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Dynamica. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Smart Philips 70 cali. Teraz za jedyne 2999. Taniej o 800 zł. Razem w MediaExpert. Wytrawny łowca wie, jak przygotować się na polowanie. Kamuflaż? Jest czarnetka? Jest. A gdzie ty się wybierasz? Na polowanie! I jakie znowu polowanie? Polowanie na okazję. W promocji Łowcy Superpromo. Zostań łowcą Superpromo i poluj na okazję na intercity.pl. Teraz jeszcze więcej biletów do złowienia na podróże w środku tygodnia. Pośpiesz się, bo ci okazje uciekną. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły promocji na intercity.pl. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie.